Radio 1. 5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Israëlische president Herzog heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van 7 hulpverleners. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood bij een Israëlische aanval op een konvooi. Ook de leider van het leger, Halevi, zegt dat de aanval een ernstige fout was. Naast een Palestijn kwamen de slachtoffers uit het Verenigd Koninkrijk, Polen en de VS. De World Central Kitchen heeft alle werkzaamheden in de Gazastrook voorlopig stopgezet. Voor de kust van Taiwan is een aardbeving geweest met een kracht van 7,5. Er werd gevreesd voor een metershoge tsunami, maar die bleef uit. In de stad Hualien zijn gebouwen wel verzakt en staan sommige flatgebouwen scheef. Ook zijn er in het bergachtige kustgebied meerdere steenlawines geweest. In meerdere plaatsen is de stroom ook uitgevallen. Voor zover bekend is er 1 dode gevallen door de aardbeving bij Taiwan. Bestuurders in Groningen zijn verbaasd over het besluit van de Eerste Kamer om het dichtdraaien van de gaskraan nog niet te behandelen. Eigenlijk zou de Eerste Kamer daar volgende week dinsdag over praten, maar de formerende partijen zeggen dat er nog vragen zijn over leveringszekerheid van gas als de kraan echt dicht gaat. Andere partijen zijn bang dat van uitstel nu afstel komt. En vorige maand was bijna de voltallige Tweede Kamer het nog eens over het definitief sluiten van de Groningse gaskraan. 6 zogeheten derde landers uit Oekraïne mogen voorlopig toch blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald. Voor die groep vluchtelingen uit Oekraïne verliep gisteren het recht op opvang. 6 van hen gingen daartegen in beroep en mogen nu van de Raad van State blijven. Er wordt gewacht op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat komt binnenkort met een uitspraak over de opvang van derde landers. Het weer, de ochtend begint bewolkt met lichte regenval. In de middag is er iets meer ruimte voor de zon, maar ook dan is er kans op regen. En in het zuiden ook kans op wat onweer. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Kun je bedrijven verantwoordelijk maken voor de uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik van hun producten? Er staat aan de rechter om die uitspraak dan te doen. Gisteren begon het hoge beroep in de klimaatzaak rond Shell. En vandaag gaat die zaak verder. Wat is de impact van die zaak? Shell wist er al decennia van, maar deed niets om klimaatverandering tegen te gaan. Premiere in Den Haag. Zum ersten Mal wird vor Gericht ein Großkonzern auf die Einhaltung der Klimaziele von Paris verklagt. 7 Umweltschutzorganisationen und mehr als 17.000 Niederländerinnen und Niederländer wollen den Ölgiganten Shell zur Rechenschaft ziehen. And staying with the climate crisis, a court case is underway in the Netherlands. A group called Friends of the Earth is taking oil giant Shell to court, trying to force it to reduce its carbon emissions. Vroeg. Ja, goedemorgen, te begin van woensdag 3 april 2024... de dag dat in Den Haag het hoge beroep in de klimaatzaak Shell verder gaat. Het bedrijf die moet haar uitstoot flink gaan verminderen met zo'n 45%, oordeelde de rechter in 2021. Het bedrijf gaat nu in hoge beroep tegen die uitspraak. Shell vindt namelijk dat een rechter niet kan beslissen voor een bedrijf dat die uitstoot naar beneden moet. Hoe bijzonder is die zaak? En kan winst voor Milieudefensie in het hoge beroep betekenen voor de toekomst van Shell? Ga erover praten tot 6 uur met hier in de studio Tim Bleker, klimaatjurist aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg. Vandaag de tweede dag in het hoge beroep in de zaak van Milieudefensie tegen Shell. 2021 was het dan. Groot nieuws. We hoorden het net al even. Veel fragmenten wereldwijd werd er ook aandacht aan besteed. Vandaag het hoger beroep. Kan je kort toch even schetsen voor de luisteraar die het allemaal een beetje gemist heeft, waar de zaak over gaat? Ja, natuurlijk. Milieudefensie heeft samen met een aantal andere NGO's en veel individuele eisers aan de rechter gevraagd om een rechterlijk bevel op te leggen aan Shell. Kort gezegd om hun activiteiten in lijn te brengen met het 1,5 graden doelstelling uit het Parijsakkoord. Hoofdzakelijk doen zij daar een beroep op mensenrechten, op open algemene normen in het aansprakelijkheidsrecht. Want zo'n norm stond natuurlijk niet wettelijk vastgelegd. Dus die rechter moest voor dit geval kijken of die verplichting er bestond. En het is echt een interessante zaak, juist ook misschien wel voor jou als klimaatjurist. Mm-hmm. Want hoeveel van dit soort klimaatzaken zijn er al gevoerd in de wereld? Nou, Ik ben zelf de tel kwijt, maar er zijn mensen die het bijhouden. En de teller staat, geloof ik, ruim voorbij de 2000, 2500, zoiets. En dat is echt, sinds 2015 is dat geëxplodeerd, het aantal. Ja. En hoe bijzonder is het dat het zo'n groot concern betreft als Shell? Best wel bijzonder. Dit was ook de eerste klimaatzaak waarbij er met succes werd ingegrepen op beleid. Dus het is echt een vooruitkijkende zaak. Ze kijken ook niet naar schadevergoeding of verantwoordelijkheid voor emissies uit het verleden. Ze zeggen eigenlijk vanaf dit punt hebben jullie een verplichting om je beleid bij te trekken en minder uit te stoten. Ja, in 2021 besloot de rechter dat Shell daar meer aan moest doen. Die kwam toen tot de uitspraak die er nu al ligt. Wat was de uitspraak toen en welke gevolgen waren er toen al voor Shell? Nou, de uitkomst was dat de rechter zei dat ze hun uitstoot per 2030 met 45% moesten reduceren. En dat gold dan niet alleen voor hun directe eigen emissies. Dus bijvoorbeeld de emissies die gepaard gaan met het exploiteren en het raffineren van aardolie of gas. Maar ook met de emissies die te maken hebben met de producten die zij verkopen. Dus plat gezegd ook de emissies die vrijkomen bij de benzine die wij vervolgens hier tanken. En daar zegt Shell over, nou, dat vinden wij te ver gaan. We gaan een hoger beroep. Vandaag is dag 2 van dat hoger beroep. Mm-hmm. Wat is het belangrijkste argument wat Shell aanvoert om in hoger beroep te gaan? Shell heeft in ieder geval enorm belang om in hoger beroep te gaan. Dit is ontzettend ingrijpend. Dit vergt gewoon echt dat ze hun hele bedrijfsmodel omgooien eigenlijk. Dus dat moet direct aanleiding zijn geweest. Maar ze hebben verschillende argumenten. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat zij vinden dat mensenrechten vooral voor overheden gelden en niet kunnen worden ingeroepen tegenover bedrijven. Maar ze vinden bijvoorbeeld ook dat dit soort open normen, dat er eigenlijk een verkeerde interpretatie van de rechter van zo'n norm is gegeven om tot dit oordeel te komen. En ook bijvoorbeeld spreken ze tegen dat ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de emissies die hun klanten met hun product uitstoten. We gaan er tot 6 uur rustig over praten, want het is een zaak die veel inhoud heeft en daarom ook wat tijd verdient om er rustig doorheen te lopen. En dat hebben we hier in Vroeg. Tim Bleker is klimaatjurist en deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je stelt ze in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Gisteren dus het hoger beroep wat weer begon, de eerste procesdag. Is er op die eerste procesdag al iets noemenswaardig gebeurd? Het is niet als bij een voetbalwedstrijd dat ik van begin tot einde gekeken heb. Het waren de openingspleidooien. Dus eigenlijk beide partijen zetten hun posities uiteen. Bouwen voort op hun processtukken. Proberen de toon te zetten. Want even voor mensen die toch niet helemaal juridisch onderlegd zijn. Wat betekent een hoger beroep? Betekent dat de hele zaak weer opnieuw gedaan wordt? Ja. Echt nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus in eerste aanleg komt de rechter op basis van de bewijsstukken die er dan liggen en de argumenten die er dan worden naar voren worden gebracht tot een oordeel. Nou, en daar kan je als je in hoger beroep gaat, kun je met grieven, kun je eigenlijk zeggen van nou, deze aspecten van het vonnis, dus de uitkomst in eerste aanleg, die kloppen niet. Of daar heb je dit over het hoofd gezien of verkeerd geïnterpreteerd. En daar kun je ook opnieuw nieuw bewijs inbrengen. Ook je argumenten verder uitwerken. Dus het is echt eigenlijk van vooraf aan een nieuwe. De hele discussie ligt open. En met nieuwe rechters ook die daar een nieuw vonnis over gaan geven. Ja, exact. Geven. Ja. En is dat duidelijk hoe lang zo'n hoger beroep kan duren? Dat wisselt sterk. Meestal is dat binnen een paar maanden na zitting wel een uitspraak. Maar dit is een ontzettend complexe zaak. Klimaatverandering is überhaupt echt een draak van een juridisch probleem. Omdat het zo complex, zo indirect, zo veelomvattend is. En ik weet dat de partijen letterlijk duizenden pagina's aan bewijs en processtukken hebben ingediend. Dus ja, dat vergt wel even wat leestijd. Mm-hmm. Dus het zou zomaar kunnen duren dat we nog een jaar moeten wachten op de uitkomst. Zitten er ook nieuwe bewijsstukken bij waar jij en ik nog geen weet van hebben die de zaak echt wel anders kunnen doen draaien? Nou, ik in die zin heb ik te doen met rechters. Die moeten alles bekijken. Ik heb niet alles gezien. Maar wat ik wel weet bijvoorbeeld is dat er nieuwe expertrapporten zijn opgesteld. Hè, waar bijvoorbeeld Shell ook aanvecht of het effect heeft. Zo'n soort uitspraak. Hè, wat dan de gevolgen zijn van zo'n uitspraak. En daar heeft Milieudefensie ook voor iets tegenover gezet. Ja, zo gaat dat wel verder. Zijn er ook echt nieuwe kwesties. En natuurlijk ook de wereld, het beleid van Shell. Er is van alles veranderd sinds de eerste aanleg. Het is ook duidelijker geworden wat de ernst is van het klimaatprobleem. We zien ook dat het echt niet snel genoeg gaat met uitstootreductie. Dus in die zin is het ook wel echt een heel nieuw debat, zou je kunnen zeggen. Ja, dus wat dat betreft is het hoge beroep interessant voor Shell, want ze kunnen nieuwe zaken aanleveren, ja. Maar de tijd haalt ze ook in, want we weten ook weer meer over klimaatverandering. Exact, ja. En ja, je ziet ook dat zij hun beleid weer hebben aangepast sinds eerste aanleg. Dus ja, maar al met al is het, ik zal niet zeggen, een heel nieuwe zaak. Maar het is, het wordt echt weer in volle omvang de strijd gevoerd. In 2021 kwam Shell best wel rustig over. Die best wel een afwachtende houding. Ik zie het een beetje over zich heen komen. Ze hadden een beetje een houding van, nou, het zal onze tijd wel duren wat de rechter hier gaat zeggen. Wat voor Shell staat er nu in de rechtszaal? Nou, ik hoor dat veel, dat ze het misschien in de eerste aanleg niet serieus genomen zouden hebben. Ik denk ook toen hadden ze van Nederland het beste kantoor ingeschakeld. Advocatenkantoor. Exact. En ook toen is er echt een hele hoop energie wel ingegaan. Maar ik denk toen. Waar wordt er dan toch gezegd daarover dat ze een soort afwachtende houding? Ja, ik denk vooral dat het nu doen ze er wel echt een schepje bij. Dus ik heb een betrokkenen van het proces horen zeggen dat het tientallen en misschien wel tot richting de 200 mensen gewerkt hebben aan die kant van de zaak. Nou, dat geeft al even aan dat ze het echt wel heel grondig voorbereiden. Dat ze echt hun best doen om hun kant van het verhaal zo goed mogelijk te belichten. Ja, dus dat is in die zin wel echt de overtreffende trap. En er komt natuurlijk ook veel bij kijken. Want dit hoger beroep is ook hun laatste kans om de feitelijke strijd te voeren. Want het werkt zo dat in de eerste twee instanties kun je inderdaad met nieuw bewijs komen. Kun je eigenlijk de omvang van het debat bepalen. Mm-hmm. En als het nu voor Shell ook weer uitpakt dat zij verplicht worden gehouden om hun uitstoot ingrijpend te reduceren, kunnen zij bij de Hoge Raad, dus in cassatie, de laatste instantie, kunnen zij niet opnieuw bewijs indienen. Dan is het echt puur de vraag aan de hoogste rechter, is de interpretatie van het recht juist geweest? Een soort second opinion alleen. Exact. Dus nu moeten ze echt alles in de strijd gooien wat ze kunnen doen, zodat ze eventueel bij de Hoge Raad daar ook op verder kunnen bouwen. En aan de Milieudefensiekant hebben ze daar ook nog wat advocaten toegevoegd om het hoge beroep nog te kunnen winnen ook weer? Ja, dat juridisch team is wel wat gegroeid, weet ik. Maar ik geloof dat ze in eerste aanleg vanuit Milieudefensie met 5 mensen eraan werkten. En dan een aantal van het advocatenkantoor. Mm-hmm. Nou, dat team is gegroeid. Het is nog steeds wel je zou het nog steeds wel een soort David tegen Goliath strijd kunnen noemen. Dat was in 2021 absoluut, ook echt het gevoel, hè, waardoor er ook die winst, de winst voor Milieudefensie, de uitspraak die de rechter toen had, ook echt groots werd gevierd. Exact, want ook toen überhaupt, dat toen was nog een beetje het gevoel, ook in het juridische debat, dat bedrijven vooral een maatschappelijke of misschien een morele plicht hadden om iets te doen aan het klimaat. Maar dat ook een afdwingbare juridische plicht was, dat was toen nog niet zo duidelijk in ieder geval. Hè? Dus dit was toen misschien wel echt een soort, niet geschoten altijd mis, maar ook gewoon het aanzwengelen van het debat, dat ze met zo'n soort insteek hierin gingen. Mm-hmm. En dat hebben ze toen vervolgens heel sterk beargumenteerd. En dat hebben ze toen gewonnen. En het, je merkt ook dat juridisch discours zich ontwikkeld heeft. Dus het is nu al, ook er is nieuwe wetgeving bijgekomen. Er wordt veel meer verwacht al van bedrijven. Dus dat bedrijven klimaatverplichtingen hebben, dat staat nu eigenlijk al wel buiten kijf. Het is nu echt puur de discussie van hoe ver gaat die verplichting over, hoeveel emissies. En dus wat dat betreft heeft die uitspraak in 2021 al echt een precedent gemaakt voor nieuwe zaken. Ja, zeker ook. Precedentwerking, maar ook, ook zie je hierin toch dat de betrokkenen bij Milieudefensie, dat zijn ook wel echt veteranen. Dus die Roger Cox, maar ook Mieke van Rij, en een aantal van die advocaten, die zijn bij Urgenda, bij de Belgische klimaatzaak betrokken geweest, Milieudefensie in eerste aanleg. Dus die hebben echt wel een soort succesrecept ontwikkeld waar ze nu op voortbouwen. Een interessante studiecase lijkt me ook voor jou en voor jouw studenten ook op de Vrije Universiteit. Ja. Jij bent klimaatjurist, maar ook coördinator van de master Klimaatrecht aan de VU. Mm-hmm. Is dat een master die eigenlijk al lang bestaat, de master Klimaatrecht? Nou, volgens mij zitten we nu in ons vierde jaar. Dat is redelijk nieuw, ja. Heel nieuw. Ja, het is echt nieuw terrein, dit. Lekker pionieren. En wat maakt dat zo interessant, dat klimaatrecht en dat terrein om zo te pionieren? Nou, dat raakt aan wat waar we het net ook aan over hadden. Dus eigenlijk tot vrij recent was klimaat was nog niet zo duidelijk, zelfs omstreden, of het een juridische kwestie zou zijn. Het was eigenlijk redelijk vrijblijvend allemaal. Dus overheden, bedrijven, we zagen het misschien als een soort PR-kwestie of een maatschappelijke taak. Maar dat er ook dat het recht hier een rol zou spelen. Dat het ook afdwingbaar is. Dat het bijvoorbeeld in strijd kan zijn met mensenrechten als je niks doet. Dat er, maar ook de wetgeving die er nu is, dat was er toen nog niet. Dus en je ziet natuurlijk, er is ook jarenlang veel te weinig gebeurd aan het tegenbestrijden van klimaatverandering. Dus die vrijblijvendheid leidt er ook toe. Dat we gekomen zijn op de plek waar we nu zijn. En met dat voortschrijdend inzicht van vrijblijvendheid, daar komen we niet mee. Er moeten regels komen, wordt het dus ook een juridisch probleem. En dat zijn wij dan nu met onze studenten over, zoals ze nu uitziet, en ook de ontwikkelingen met nieuwe wetgeving die daar aankomt. Over een paar jaar heeft gewoon ieder groot bedrijf een klimaatjurist of zelfs een afdeling ervan nodig. En die zijn wij aan het opleiden. Ja, interessant. Betekent dat ook dat het klimaatrecht ook nog pionier is? Absoluut, ja, zeker. Ja, zo'n uitspraak van Milieudefensie tegen Shell, dat is destijds was toen ook al wel wat duidelijker van, je kan wel wat vragen van bedrijven. Maar de discussie wordt nu in volle omvang gevoerd van wat over welke emissies. Hè? Dus alleen over je eigen of ook over die van klanten. Welke verantwoordelijkheid heb je voor handelspartners in je waardeketen? Ook welke energiebesparingsverplichtingen heb je als bedrijf? Zijn bepaalde bedrijfsmodellen überhaupt nog wel houdbaar, juridisch gezien? Hoe regel je financiering? Dat uitstootrechten worden schaarser en duurder. Dus dit is allemaal volop in ontwikkeling. En het is niet dat hier al handboeken over geschreven zijn. Het is echt dat met een team van docenten en een aantal experts hier al een tijd mee bezig zijn, dat we dit, terwijl we lopen, ook maar proberen te duiden en te begrijpen. Ja, dus het is wel een ingewikkeld rechtsgebied ook. Absoluut, ja. Het is, kijk, aansprakelijkheid voor een aanrijding met een auto, dat is redelijk direct en overzichtelijk. Maar klimaatverandering is zo'n indirect en veelomvattend probleem. En er zijn zoveel partijen bij betrokken. Dat is echt een enorme juridische puzzel. Zie je dan ook studenten soms wel eens afhaken weer? Omdat ze denken van, dit is juridisch te ingewikkeld. Ik wil toch iets meer straightforward hebben. Nou, het fantastische is aan werken ook met deze studenten is dat ze enorm geïnteresseerd zijn. Dus misschien de volle titel van de master is International Business Law, Climate Change and Corporations. Het is dus ook een business law master, waarbij we echt focussen op de klimaatverplichtingen van bedrijven. En nu zie je nog wel eens met studenten die een business law master gaan doen, dat die ook het toch een beetje wel doen, omdat ze in een dure leaseauto willen rijden en in een kantoor op de Zuidas willen belanden. Maar hier zijn het echt studenten die geïnteresseerd zijn in de vraagstukken, die heel gedreven zijn ook een positieve bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Dat het ook een waanzinnig leuke dynamiek in het klaslokaal geeft. En je noemde al een aantal, je noemde al een getal van 2000 klimaatzaken die tot nu toe gevoerd zijn. Ja. Zijn die vaak succesvol? En dan succesvol als in succesvol voor het klimaat? Ja, nou, dat wordt bijgehouden. Onder meer door de London School of Economics, Grantham Institute. Die telt dat en die durft ook wat de uitkomsten zijn. En ja, behoorlijk succesvol. Iets meer dan de helft heeft in die zin een gunstige uitkomst voor het klimaat. Dus dat is best een hoop eigenlijk. En heb je naast deze Shell-zaak een voorbeeld, dat je zegt, dat is een mooie zaak om even aan te halen, om te snappen wat klimaatrecht en klimaatrechtszaken ook voor effect kunnen hebben? Ja, Leuk dat je die vraag stelt, want klimaatrecht is inderdaad veel breder dan eigenlijk wat we nu ook veel op de televisie zien. Hè? Dus we hebben er echt een beeld bij over twee partijen die tegenover elkaar staan om bepaald klimaatbeleid af te dwingen of om compensatie te vragen. Nou ja, klimaatrecht is een rechtsgebied dat heel veel andere facetten heeft. Daarin is het recht niet alleen een soort stok om mee te slaan, maar ook faciliterend bedoeld. Dus hierbij kun je bijvoorbeeld denken ook aan de groene taxonomie die is ontwikkeld door Europa om te bepalen of financiering groen is of niet. En dan kun je onder gunstiger voorwaarden lenen of... Of bijvoorbeeld energiebesparingsverplichtingen van bedrijven. Of je ziet ook dat in het ondernemingsrecht en de rol van het maatschappelijk belang dit een rol gaat spelen. Dus eigenlijk de taak van de bestuurder. Wat komt daarbij kijken? Wiens belangen moet hij daarvoor aantrekken? Maar ook steeds meer rapportageverplichtingen. Dus bijvoorbeeld, wat moet jij doen met je handelspartner in je keten? Als je het idee hebt dat daar misschien mensenrechten worden geschonden of milieuvervuiling wordt aangericht. En in die zin zie je dus ook dat soort van de klimaatjuristen in die zin binnen bedrijven, vanuit bedrijven ook een heel positieve rol kunnen leveren aan het vergroenen van dat bedrijf. Nou ja, dat is klimaatrecht in de iets bredere zin van het woord. Dan zou je ook nog allerlei dingen als vergunningen en dat soort zaken meer... de wat we noemen publiekrechtelijke kant ervan kunnen scharen. En ook klimaatrechtszaken heeft heel veel verschijningsvormen. Dus we kijken hier echt naar een zaak waarbij een rechtelijk bevel wordt gevraagd... om echt een ingreep te doen. Je wordt echt iets afgedwongen. Ja, exact, in het voor beleid. Maar je hebt bijvoorbeeld ook greenwashing zaken. Je hebt zaken... Die gaat over aandeelhouders die bang zijn dat de waarde van het bedrijf te hard keldert als er niet meer wordt gedaan aan het klimaat. Je hebt ook steeds meer strafrechtelijke zaken. Je hebt zaken die gaan over financiering. Dus het is ook heel veelzijdig eigenlijk het rechtsgebied. Interessant. Zometeen praten wij hierover verder. Tim Bleker, klimaatjurist aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En duiken we ook dieper in op dat hoger beroep rond Shell. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over deze ochtend? Stel die dan in de Radio 1-app. Het is 8 minuten voor 5:30 geworden. Dit is Rye en Patience. Oh, Goedemorgen, luisteraar naar NPO Radio 1. Rye was dit en Patience. Tim Blekers, klimaatjurist aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En deze ochtend de gast in Vroeg. Het is namelijk de dag dat het hoger beroep in die klimaatzaak van Shell verder gaat. En wij praten met hem over dat hoger beroep en ook over klimaatzaken breder. Heb je nou vragen deze ochtend? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. En het zijn dan vroege vragen. En Arnslo laat een goede vraag achter in de Radio 1-app. Die zegt, ik ben het mee eens dat Shell ook wat moet doen aan de klimaatdoelen. Maar hoe kunnen ze Shell verantwoordelijk houden omdat ik in een benzineauto rijd? Dat is toch mijn keuze en niet de keuze van Shell? Nou, Angelo, je kan zo in het advocatenteam van Shell. Dat is inderdaad ook een van de argumenten die ze opvoeren. Want zoals het er nu uitziet, hè, het rechtelijk bevel dat er nu ligt, wordt Shell ook verantwoordelijk gehouden voor de uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van hun product. En zij zeggen ook van, nou ja, dat is volgens mij niet onrechtmatig wat die consumenten daarin doet. Dus hoe kan ons dat, als dat mag, waarom kan dan ons dat worden toegerekend eigenlijk? Hè? Waarom worden wij daar verantwoordelijk voor gehouden voor iets wat we op dat niveau oké vinden? Dit is natuurlijk een punt van geschil. En ik kan er wel over uitspreken hoe ik ernaar kijk. Ik denk dat het kern van het verwijt van Shell niet zozeer zit van, wij rekenen jullie de uitstoot van consumenten toe. Mm-hmm. Het is meer een probleem dat inherent is aan dit bedrijfsmodel. Dat zij fossiele brandstoffen eigenlijk, die in eerste instantie veilig opgeslagen lagen onder de grond, in omloop brengen. Waardoor ze uiteindelijk verbrand en in de lucht komen. En je kan ook de vraag stellen, wat denk je dat de eindgebruikers er anders mee doen, behalve verbranden, waardoor uitstoot mee komt. Dus dat is denk ik de kern van het verwijt. Het is inherent aan het product dat jullie verkopen, dat hiermee de aarde opwarmt. En jullie willen ook een hoeveelheid van die brandstof oppompen die niet verenigbaar is met het resterende carbon budget, zoals dat dan genoemd wordt. Het koolstofbudget. Met andere woorden, wij kunnen niet die 1,5 graden doelstelling in leven houden als jullie deze mate van fossiele brandstoffen blijven oppompen. Dus in die zin is het ook niet zozeer dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor wat wij in onze auto gooien. Maar het is echt het problematiseren van het bedrijfsmodel als zodanig. En jij bent klimaatjurist. Houdt het stand, denk je, ook in het hoger beroep? Dit argument van Milieudefensie? Nou ja, ik heb je gedeeld over hoe ik er naar kijk. En dat is mijn lezing van het recht. Dus ik hoop dat de rechters je kan zeggen ik verwacht, maar uiteindelijk geven ze ook een eigen interpretatie daaraan. Maar zelf denk ik niet dat dit het winnende argument is van Shell. Okay. Een andere vraag ook nog van Joe in de Radio 1. Die vraagt zich af, we hebben die Urgenda-zaak gehad. Wat is het grote verschil nou tussen die Urgenda-zaak en deze klimaatzaak rond Shell? Leuk, zoek de verschillen. Nou, natuurlijk, wie staat er voor het beklaagde bankje? Dus in eerste instantie was een overheid. En nu een bedrijf. En waarbij... In de Urgenda-zaak ging het om de overheid. Ja, exact. Dat was de Nederlandse staat die gedaagd was. En een belangrijk verschil toch ook wel is dat staten zelf allerlei beloftes, toezeggingen hebben gedaan, verdragen hebben getekend met betrekking tot mensenrechten, het klimaat. En dat het in die zin ook misschien toch wel. Destijds was het ook echt een aardverschuiving en baanbrekend. Maar dat het toch ook wel een makkelijkere zaak is, omdat je een overheid kan aanspreken op gevaren die dreigen voor hun burgers, dat ze daar maatregelen op treffen. En dat het hier wat indirecter gaat, dat we toch ook tot op zekere hoogte bedrijven wat ruimte geven om te doen wat ze willen doen, om winst te maken, dat zij niet een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hoe het lot is van Nederlandse burgers. Althans, die ziet er wat anders en indirecter uit. Ja, dat zijn belangrijke verschillen toch wel. En dan vraag ook nog van Lydia. Gaat deze uitspraak van het hoge beroep ook impact hebben op andere grote bedrijven? Ja, nou dat is altijd een beetje koffiedik kijken. Wat zijn nou de gevolgen ervan? Maar ik weet zelf, ook uit mijn omgeving en de advocaten die ik ken op Zuidas, dat de uitspraak van Milieudefensie tegen Shell echt een katalysator is geweest voor dat het gesprek in de boardrooms gevoerd wordt over het klimaat. Dat dit opeens op de agenda stond. Dus kijk, het directe effect van zo'n uitspraak is natuurlijk alleen een verplichting die afdwingbaar is tegenover Shell. Maar dat dit naar analogie toegepast zou kunnen worden voor andere bedrijven, dat heeft natuurlijk een veel bredere werking. En je ziet ook dat de wetgevers meer in beweging zijn gekomen door dit debat dat aangezwengeld is. En een laatste vraag van Galet. In dit laatste blok blijf je vragen ook stellen in de NPO Radio 1. Hij vraagt zich af, ja, als Shell nou minder gaat uitstoten, betekent dat dan niet dat andere bedrijven meer gaan uitstoten? Ja. De concurrenten. Omdat de vraag misschien wel evenredig blijft. Dus andere concurrenten gaan in dat gat springen. Dit is ook een van de grote argumenten van Shell die ze opvoeren. He, als wij het niet doen, doet iemand anders het wel. Nou, dan is natuurlijk de vraag of dat feitelijk precies klopt. Want op het moment dat je een grote speler daarvan het aanbod beperkt, dan verandert dat ook iets in ieder geval de prijsdynamiek. En dat zou in marktdenken kunnen leiden tot minder vraag. Plus ook toch andere bedrijven die zien van, hey, niet alles kan meer. Dus dat ook wel een uitwerking zou kunnen hebben op andere bedrijven. Maar het klopt, ja, een deel van de uitstoot in ieder geval zal worden opgevangen door andere bedrijven. Maar als jurist vind ik, is het een beetje beroepsdeformatie, maar ik vind het niet zo'n steekhoudend argument. Want als je voor de rechter staat, word je beoordeeld op je eigen verplichtingen. Er wordt gekeken wat jij verplicht bent tegenover die andere partij. En dat andere partijen dit ook doen, of dit misschien van je overnemen, dat is geen rechtvaardiging dat je hiermee doorgaat. Het wordt ook wel drug dealer argument genoemd. Dat je ook niet mag zeggen van, nou, als ik niet deal, dan doet iemand anders het wel. Dit is zeker ook een belangrijk onderdeel van de strijd. En vandaag gaat Shell ook pleiten. En denk ik dat dit een van hun grote punten wordt. Zelf ben ik er niet geheel door overtuigd. Goeie vragen worden er gesteld. Blijf die stellen deze ochtend aan Tim Bleker, klimaatjurist aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders namelijk ook. Het Oegandese constitutionele hof doet vandaag een uitspraak in de zaak die de anti-homo-wetgeving in dat land aanvecht. De anti-homo-wet in Oeganda wordt als een van de strengste in de wereld beschouwd. Werd in mei vorig jaar aangenomen en veroorzaakte veel kritiek onder mensenrechtenactivisten. De Verenigde Naties en de Westerse landen hadden daar ook kritiek op. In ernstige vormen kan homoseksualiteit als een misdrijf worden gezien en zelfs op de doodstraf rekenen. Goed, vandaag daar meer over in het nieuws. En daarom vandaag de plaat van de dag, Raccoon. And freedom. You got me thinking, I'm really thinking. Don't want a palace, just a roof. You tend to melt, I'm waterproof. You got me thinking, I'm merely thinking. You want to drop, make sure you bounce. You need a little, don't take an hour. The book we're living in, I read it twice and I don't want the blood to change. Although it's beautiful and you are lovely, still I'll be damned if I let you take my freedom. Thinking, yeah, I'm merely thinking. You wanna grow, you'll have to learn. To put it out, it has to burn. So how am I gonna tell you stuff that I don't know myself? You need a minute, don't take an hour. I'll drink the milk, but not when it's sour. This book we're living in, I've read it twice. En Freedom, het is 6:06. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Je luistert ook naar Vroeg van 3 april 2024. De dag dat de tweede dag van het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie ingaat. In 2021 oordeelde de rechter dat Shell haar uitstoot flink moet terugdringen. Maar Shell verzet zich ertegen. Wat voor belangen spelen er allemaal in die zaak? Ga ik over verder praten nog tot 6:00 met mijn gast Tim Bleker, klimaatjurist aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Als het dan gaat over rechters, dan beroepen zij zich op wetgeving. Wat zegt de wet nou over hetgeen waar we hier over praten? Allereerst, met wat voor wetten hebben we te maken in dit hoger beroep? Nou, het leuke van het aansprakelijkheidsrecht is dat er door de wetgever heel veel ruimte is gegeven aan de rechter om daar met redelijk algemene normen vast te stellen wat een verplichting is van één partij tegenover een andere. En de bepaling waar Milieudefensie een beroep op doet, dan ga ik even kijken of ik hem uit mijn hoofd ken, maar is dat het verboden is om in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt te handelen. Dit wordt ook wel de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm genoemd. En dat is natuurlijk een heel breed begrip. En eigenlijk wordt daar de rechter ook in de gelegenheid gesteld om te kijken naar niet alleen naar wat er in specifieke wetten staat of in rechten. Mm-hmm. Maar ook naar bepaalde fundamentele waarden en maatschappelijke opvattingen die heersen. Kan je een voorbeeld geven waar we dat beter snappen? Nou, bijvoorbeeld, zo was het ooit niet verboden om bedrijfsgeheimen te delen met concurrenten. Dat gebeurde. En dat was een zaak van waar één drukker de bediende van een andere drukker had omgekocht om daar informatie over offertes en zo door te spelen. En er stond nergens in de wet, of er was natuurlijk geen mensenrecht geschonden hier. Maar het is natuurlijk weer heel schadelijk. En dit was al in 1917 uit mijn hoofd. Dat de rechter zei van ja, maar ho eens even. Dit is wel in strijd met het ongeschreven recht. Hè? Als we nou kijken naar andere bepalingen van betamelijkheid en hoe bedrijven zich hebben te gedragen, dan zien we toch wel een bepaalde rode lijn daardoor. En we voelen ook wel dat die overtuiging bestaat in de maatschappij. Dus hier gaan wij zeggen van dat is onrechtmatig van de ene persoon tegen de ander. Ik moet opeens ook denken aan, klopt het ook niet dat een zaak uit, volgens mij was het 1965 hier ook belangrijk voor is. Dat gaat over het kelderluik, ja, inderdaad. Ja, exact. Nou, en dan zijn we ook weer een halve eeuw verder in die ontwikkeling. Daar speelde het volgende, als ik dan toch een mini-college... Schets hem even. Ja, dat is belangrijk voor jou als klimaatjurist, kan ik me voorstellen, precies, dat het een interessante zaak was. Ik roep altijd tegen studenten, een goed begrip van rechtspraak begint bij de feiten. En dit zijn ook wel hele leuke feiten wat hier gebeurde. Want er was een café in Amsterdam. En dat werd bevoorraad door Coca-Cola. En er was een werknemer van Coca-Cola, die heette Showerman. Dat is toch fantastisch. Deze man sjouwde dus de kratten van Coca-Cola het café in. Alsof hier voor gekast is. Hoe dan ook. Daar in Amsterdam, vaak de bevoorrading is in de kelder. Dus wat deze persoon deed, was het kelderluik openzetten. En dan pakte hij een paar kratten en dan ging hij zo dat kelder in, liep hij weer terug naar de vrachtwagen. En om te voorkomen dat men in dat kelder viel, had hij ergens een kratje in de gang gezet van het café en een stoel aan de andere kant. Maar ja, je voelt hem al aan in een café, daar lopen ook mensen rond natuurlijk. Al dan niet met een glaasje op, zo ook du château. En die is inderdaad in enigszins beschonken toestand naar de toiletten liep en dus langs dat kelderluik moest. Hij zag het niet en viel erin. Nou. En toen was ook de vraag van nergens in de wet staat dat het verboden is om een kelderluik open te zetten. En we kunnen nou ook niet zeggen dat dit een directe inbreuk was op de lichamelijke integriteit. Hè? Want daarvoor is het meer een soort nalaten. Dus dat valt er niet onder. Nou, en daar heeft de rechter toen ook gekeken van nou, hoe gaan we nou bepalen of dit onbetamelijk was. Hè? Ook op grond van diezelfde norm. Die hele mond vol die ik eerder sprak. De ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. En daar hebben ze eigenlijk criteria ontwikkeld die er kort gezegd op neerkomen dat je niet een gevaar mag zetten voor een ander wanneer het makkelijker is dat gevaar te voorkomen met extra voorzorgsmaatregelen. Je mag elkaar niet onnodig aan gevaren blootstellen. Nou, en dat is inderdaad ook een van de ankers, een van de grondslagen waar Milieudefensie zich hier op beroept. Dat ze zeggen, nou Shell, jij laat hier het kelderluik openstaan. Je schept een gevaar. Voor de wereld, voor de burgers in Nederland, voor onze mede-eisers. Dus neem even voorzorgsmaatregelen. Doe meer dan een kratje neerzetten, maar gooi je manier van handelen om. Ja, en daar komt dus die aansprakelijkheid om de hoek kijken. Ja. Ja. Ja. En is dat dan hetzelfde als mensenrechten? Want daar wordt deze zaak ook aan verbonden. Klopt, en dat zie je vaker. Dat je bent pas aansprakelijk als er een sprake is van een schending van een juridische plicht. Dus je moet het op een of andere manier toch voor ophangen aan het geldend recht. En dan zie je vaak dat daar verschillende grondslagen, ankers voor gebruikt worden om dat te beargumenteren. Nou ja, dus die gevaarzettingsleer, zoals die heet, met de kelderluikcriteria, dat is een invulling van die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Mm-hmm. Maar dat heeft natuurlijk, zoals het woord al doet vermoeden, hetgeen volgens ongeschreven recht in maatschappelijk verkeer betaamt, dat heeft natuurlijk heel veel verschijningsvormen. En je ziet ook dat bijvoorbeeld mensenrechten die toch primair gericht zijn tot overheden, dat de fundamentele waarden die daarachter liggen ook mede invulling geven aan die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. En als onderdeel, en dat is dus ook een invulling die open norm heeft gekregen, is dat er eigenlijk de overtuiging bestaat dat ook bedrijven in ieder geval mensenrechten moeten respecteren. Dat ze er geen directe inbreuk op mogen maken. En zo zou je dit ook kunnen uitleggen. Exact, ja. Dus, en dat groeit ook, die overtuiging. Dat stond bijvoorbeeld aan de UN Guiding Principles for Enterprises. Je hebt het ook in de OESO-richtlijnen. Dat er ook steeds erop wordt gehamerd van bedrijven moeten ook zelf mensenrechten respecteren. En dit zijn ook allemaal standaarden, ook in de Corporate Governance Code, die worden onderschreven door bedrijven. En daarvan zegt zo'n rechter, die dus naar het ongeschreven recht mag kijken, dat zijn misschien geen normen die door de wetgever gemaakt zijn, maar dat zijn toch zeker wel fundamentele normen die wij mogen betrekken bij het invullen van deze open norm. En dat is interessant, want er was wel ook kritiek na de vorige uitspraak. En die was onder andere was die kritiek op het cijfer wat genoemd werd. Shell moest met 45% de eigen uitstoot verminderen. En de kritiek daarop was, dat staat eigenlijk nergens letterlijk in de wet. Exact. Nou, kijk, en dan juristen, eigenlijk wat wij doen in het dagelijks leven is interpreteren. En zelden staat het er letterlijk in. Er staat ook nergens in de wet, het is verboden om iemand met een barkruk op het hoofd te slaan. Maar er staat wel dat mishandeling verboden is. Mm-hmm. Dus wat je als jurist doet. Dus als we even naar dat luik gaan, nergens in de wet staat dat je een luik niet open mag staan. Maar er staat wel dat je je zorgvuldig te gedragen hebt naar een ander toe. Dus dat is de hele interpretatievraag die voor iedere rechter ligt. Ook hier is er weliswaar geen expliciete grondslag. Maar we noemden al een paar van die geldende interpretaties van die open norm die toch wel aanknopingspunten geven. Maar het grote punt van debat, en dat is denk ik ook waar Shell het sterkst staat, is die vertaalslag. Dus we snappen dat bedrijven klimaatverplichtingen hebben. Dat staat inmiddels wel buiten kijf. Maar hoe ver gaat dat? Hoeveel procent reductie mag je van ze vragen? Wat is in lijn met die 1,5-graden doelstelling? En daar of dat ook 45% oplevert, niet alleen voor eigen emissies, maar ook voor die van de producten die ze verkopen, dat gaat denk ik nog wel een flinke strijd worden in hoger beroep. En daar gaan we misschien ook meer over horen dan dat we in de eerste zaak hoorden. Ik denk het ook, daar was dit al een belangrijk punt van discussie. Maar je ziet in dat vonnis dat daar wel relatief makkelijk, en dat is, ik vind het een heel sterk beargumenteerd vonnis, maar vooral de vertaalslag van dat collectieve doel van 45% naar een individueel bedrijf, dat roept in ieder geval vraag op. En daar zie je ook dat er verschillende scenario's of invullingen misschien wel mogelijk zijn. Er zijn ook mensen in deze zaak die zich zorgen maken om het bedrijfsleven en het juist opnemen voor Shell. Onder andere zijn dat milieu en mens, als ik het goed heb. Ja. En die zeggen eigenlijk, wij maken ons zorgen wat dit voor Shell en alle medewerkers daarvan en de bedrijven die daarbij bij aangesloten zijn gaat betekenen als deze uitspraak bijvoorbeeld hetzelfde is, als het hoge beroep de uitspraak hetzelfde is als de eerste uitspraak die er ligt. Hoe terecht zijn die zorgen? zou jij zeggen als klimaatjurist. Het is trouwens een waanzinnig interessante ontwikkeling dat hier een derde partij bij is gekomen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En deze mensen milieu, die zeggen als ik het die komen nu bij het hoger beroep erbij. Komen even erbij gefietst als derde partij. Krijgen vandaag ook spreektijd. Zij zeggen op te komen voor eigenlijk de belangen van mensen, voor de betaalbaarheid van energie, energiezekerheid en milieu. Ze zeggen ook op te komen voor de rechtsstaat. Eigenlijk heel breed. En op zichzelf natuurlijk ook legitieme belangen die ze opvoeren. Over deze club en hun banden met klimaatskeptische bewegingen. Dat is misschien nog iets om een andere ochtend over verder te praten. Want dat heeft. Die zijn er. Ja, dat is een interessante ontstaansgeschiedenis. En de prominente, dat zijn ook precies dezelfde als kopstukken van Clintel. Wat gewoon een van de grootste platformen voor klimaatskepticisme is. Dus dat is een interessante soap die zich heeft ontvouwd. Maar goed, ze zitten er in en, de rechtszaak van Eva. En is het terecht? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat die rechter ook kijkt. Naar dat er meer is dan alleen uitstoot. Hè. Je hebt ook leveringszekerheid. We hebben gezien wat de oorlog in Oekraïne deed. En ook onze vraag naar gas. En ook dit soort inzichten zal de rechter moeten verdisconteren bij het bepalen van een reductiepercentage. Over disconteren. Dus dit zal hij ook moeten meewegen. Hè. Dus het is een soort grote weegschaal. Mm-hmm. Waarin de argumenten voor en tegen worden geplaatst. En mede daarop wordt een reductiepercentage gezocht. En dan vind ik het op zichzelf genomen. Ik heb problemen met de partij zelf. Maar de belangen waarvoor ze opkomen, vind ik heel goed dat die in plaats krijgen. Dat de rechter geen oogkleppen heeft alleen voor het klimaat. En snapt dat het een groter, complexer plaatje is. Shell gaat ondertussen door nog met het uitstoten. En maakte onlangs de eigen doelen zelfs nog minder ambitieus van het bedrijf voor de toekomst. Is dat een teken dat zij ervan uitgaan dat ze misschien wel dit hoge beroep kunnen winnen? Oeh. Nou, ik vind het in ieder geval heel dubieus te noemen dat ze in deze kant op bewegen. Want dat vonnis dat is, zoals dat heet, uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dus het was direct van kracht. De verplichting gold direct voor Shell. En dat ze daar een zwaarwegende inspanningsplicht hadden om te zorgen dat ze ook, nou ja, plat gezegd, minder fossiele brandstoffen op de markt brengen. Nou, daar houden ze zich niet aan. Dus het is moeilijk. Het is denk ik niet te rechtvaardigen dat dit in lijn zou zijn met het vonnis. En waarom ze dit doen? Ik weet niet of het is dat het groot vertrouwen is in de uitkomst van hoger beroep. Dat stralen ze er misschien wel naar uit. Dat is ongetwijfeld ook gunstig voor aandeelhouders. Maar het is misschien ook, en dat is dan wat suggestief of cynischer. Maar het is misschien ook dat ze denken van, nou ja, dit is enorm lucratief, dus we gaan zo lang ermee door als mogelijk is. En nou ja, misschien kunnen we later nog wel aan de rem trekken. Dat merken we dan wel. Maar nu gaan we nog even weer wat recordwinsten pakken voordat we echt moeten. We begonnen deze uitzending met fragmenten van verschillende internationale media die aandacht besteden aan die eerste rechtszaken in 2021. Hoe zit dat bij dit hoger beroep? Is er ook weer nu vanuit het buitenland veel aandacht voor? Ja, absoluut. Ja, je ziet dat er ook in internationale kranten wordt er, zelfs voordat de zitting is begonnen, wordt aandacht aan besteed. En natuurlijk het echte grote groundbreaking moment, ongeacht de uitkomst, hè, of het nou weer onderuit gaat of dat het wordt bekrachtigd. Dat zal ook weer wereldnieuws worden. Maar je ziet dat die Shell-zaak een soort blauwdruk is geworden voor heel veel andere klimaatzaken die wereldwijd gevoerd worden. Dus er wordt meegekeken naar hoe ontwikkelt zich. En ook wordt er naar de Shell-zaak gekeken bij de argumentatie in andere zaken, bij het vormgeven van wetgeving. Dus je merkt dat de wereld kijkt echt mee. En zelfs al naar dit soort zittingsdagen. Ja. Zometeen, Tim Bleker, gaan we hier nog over verder praten. Hij is klimaatjurist aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zit je nou te luisteren? Heb je hier nog vragen over? Dan kan je die stellen tot 6 uur in de Radio 1-app. En het is 6:09 geworden. Dit is Girl in Red en We Fell in Love in Oktober. We fell in love. 6 voor 6. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Girl in Red was dit. Tim Bleker, klimaatjurist aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, is nog tot 6 uur mijn gast. Stel je vragen over de hoger beroep in de klimaatzaak van Shell in de NPO Radio 1-app. Vroeg. En dan zegt Wim Rijnsburg, die zegt, ja, deze zaak tegen Shell, daar is de rechter helemaal niet voor. De rechter maakt geen wetten, daar gaat de politiek over. De Tweede Kamer maakt wetten. En ten tweede wordt altijd vergeten dat ook Shell investeert in niet-fossiele brandstoffen. Dat kan je toch uitleggen. Ik denk dat dit een vraag is die bij meer mensen speelt, waarom de rechter wel gaat over dit soort zaken. Ja, dat zijn eigenlijk twee aparte argumenten. Natuurlijk ook weer strijd van, of onderdeel van de strijd die vandaag gevoerd wordt. De rechter maakt geen wetten, maar pas wel wetten toe en rechten toe waar de wetgever zijn akkoord op heeft gegeven. En het is de wetgever geweest die bijvoorbeeld collectieve acties mogelijk heeft gemaakt. Mm-hmm. Ook om ideële of collectieve belangen te behartigen, zoals nu gebeurt. En het is ook de wetgever die geweest, hè, ook in het nieuw BW. Die open norm, die grondslag die ik noemde, strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in maatschappelijk verkeer betaamt. Dat is ook gecodificeerd door de wetgever. En dat komt ook, dat hoor je ook vaker, dat de wetgever alles niet moet dichtregelen, maar wat meer flexibiliteit moet inbouwen voor de rechter om in concreto, in een specifiek geval, een rechtvaardig oordeel te komen. Ja, dat is nu ook de ruimte die de rechter hierin heeft. En die rechter kiest hier ook niet voor. Die moet recht spreken op het moment dat dit aan hem wordt voorgelegd. Dus in die zin is het denk ik ook niet het maken van nieuwe wetten, maar gewoon ook de uitvoering of de toepassing van bepalingen die de wetgever ook zo heeft geaccordeerd. En daar komt de rechter om de hoek kijken, want die exact is daarvoor. Ja. En even kijken, de tweede vraag was, moet je me even helpen herinneren? Wordt ook vergeten dat Shell investeert in niet-fossiele brandstoffen, zegt hij. Ja, nou, het is denk ik het totaalbeeld. Dus het bedrijfsmodel waarvan Milieudefensie vreest of zegt dat het onverenigbaar is met klimaatdoelen. Dat is wat er eigenlijk op tafel ligt. Dus kijk, als je stel dat je een paardenslachterij hebt en daarnaast een kinderboerderij, ja, dan ben je onder de streep niet opeens een dierenvriend, zeg maar. En dat is ook wat Milieudefensie hier betoogt, is van, er gebeurt niet genoeg. En de hoeveelheid fossiele brandstoffen die jullie oppompen, dat kan niet worden verenigd met het halen van die doelstellingen die we hebben. Dus ik denk ook dat, ook al is Shell van de oliebedrijven een relatief groene, dat betekent het niet dat het alsnog rechtmatig is of voldoende is. Felix vraagt zich af, gaan dit soort rechtszaken niet veel te langzaam als bedrijven steeds in hoger beroep gaan? Absoluut, het gaat heel langzaam. Ja, en die bedrijven die hebben natuurlijk ook het recht om in hoger beroep te gaan. En ook bedrijven, bespreken we ook in onze master zo, hebben legitieme argumenten, legitieme aanspraken die voorgelegd moeten kunnen worden aan de rechter. Dus dat is noodzakelijk. Maar ik denk dat meer in het algemeen dit soort klimaatrechtszaken, dat is echt een laatste redmiddel. Dus idealiter stapt de wetgever wel naar voren, maken ze regels of grijpen ze in, of gaan bedrijven zelf hiermee ook aan de slag. Maar echt als ultimum remedium, dus alleen als niets anders werkt, ja, dan kun je naar een rechter stappen om te vragen om een ingreep. Dus daarin moeten we denk ik ook niet verwachten dat de rechter nu van ieder bedrijf het beleid even recht trekt. Maar dit kan wel een soort voorbeeld zetten voor andere bedrijven. En Rob vraagt zich af, ja, gaan we dan zo meteen ook misschien autofabrikanten in de rechtszaal zien die bijvoorbeeld nog geen elektrische auto's op de markt hebben gezet? Nou, dat zou best kunnen, maar dat is dan bijvoorbeeld omdat de Europese wetgever per, en geloof ik, 2030 de productie van nieuwe en de verkoop van nieuwe brandstofauto's verbiedt. Dus daar zie je dat gewoon op het moment dat er een rechtsplicht is, zoals we dat noemen, als er een juridische verplichting is om je te onthouden van een bepaald soort activiteit, bijvoorbeeld het produceren van fossiele brandstofauto's, dan kun je naar een rechter stappen om die verplichting af te dwingen. En die wetgeving komt er al aan. En los daarvan zou het misschien ook nog wel inderdaad via open normen kunnen, te zijner tijd. En de laatste vraag in dit blok is van Tina. Die vraagt zich af, ja, komt Shell, denkt jouw gast, dus Tim Bleker, klimaatjurist, nog met nieuwe argumenten in dit hoger beroep? Oeh, ik Ik heb eerlijk gezegd niet de processtukken van eerste aanleg en hoger beroep naast elkaar gelegd om dat zo te vergelijken. Ik denk dat het een uitbreiding is van waar ze toch ook al op zaten in eerste aanleg. Ik zelf geen grote verrassingen, maar het is wel veel grondiger onderbouwd. Meer expertrapporten die ze inbrengen bijvoorbeeld. Dus ik denk vooral dat het grondiger in plaats van dat het een nieuwe strijd wordt. We gaan het afwachten. Vandaag de tweede dag in het hoger beroep in die klimaatzaak van Shell. Dank voor je komst en je heldere uitleg. Tim Bleker, klimaatjurist aan de Vrije Universiteit van Amsterdam was dit. Fijne reis zometeen terug naar huis ook. Dank je wel. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Of natuurlijk ook gewoon in de NPO Luister-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. En morgenochtend om 5 uur is vroeger weer. En dan op deze plek. Anna, plezier. Ik wens je een goede woensdag. NPO Radio 1. 6 uur.